Rahim. Allah'a hamd eder. Ondan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ona sığınırız. Allah kime hidayet ederse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırmışsa ona hidayet verici yoktur. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı, yolların en güzeli ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Ve dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalet de ateştedir. Allah hepinize hayır versin. Razı olacağı amelleri işlemeyi, cennete girmeyi ve cemali görmeyi nasip etsin. Allah Azze ve Celle amellerimizi salih işlemeyi nasip etsin. Ameli zail olan insanlardan eylemesin. Kardeşlerim, ders silsilesi aynı, birbirini takip ederek devam ediyor. Bugüne kadar işlediğimiz derslerin bugünkü halkasında şöyle bir genel bir toparlama yapıp yine maddelere devam edelim diye düşünüyorum. Bugünkü konumuzun ismi ise günümüzde samimi bir Müslüman nasıl olunur? Biliyorsunuz geçen derslerde İbrahim Aleyhisselam'ın örnekliği nasıl olmalı? Veyahut cahiller grubundan Allah'a sığınma veyahut kardeşliği zedeleyen en önemli iki faktör belki kötü ahlak ve taassupçuluk gibi birçok konu işledik. Bugünse günümüzde samimi bir Müslüman nasıl olursun? Konumuza teşkil eden ışık tutması açısından işleyeceğimiz önemli rivayet Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Yahudiler ve Hristiyanlar 71 ve 72 fırkıya ayrıldılar. Benim ümmetimde 73 fırkıya ayrılacak. Biri müstesna, hepsine ateş dokunacak diyor. Soruyorlar, ey Allah'ın Resulü, o kurtulan fırka hangisi? Bugünkü işleyeceğimiz nokta bu rivayet. Benim ve ashabımın yolu üzerine olan, yani sahabe yolu üzerine olan o cemaat diyor. Şimdi kardeşlerim, bir rivayette ise benim ve ashabımın üzerine bulunduğu yol diyor. Burada önemli bir husus var ki bu da kurtuluş fırkasının, yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ve sahabenin yolu üzerine olan cemaatin, yani Selefi Salihinin kimler olduğunu bizlerin ne yapması, öğrenmesi gerekiyor. Demin sizler yokken böyle bir alimler silsilesi okumuştuk. Allah Allah, niye yazmışlar diye sonra baktım. O alimlerin hepsi, bildik alimlerimizin hepsi kurtulan fırkanın hadis ehli, yani Kur'an ve sünnetle amel eden insanlar olduğunu söylemiştir. Yani bir İmam Bukhari aleykümselam aleykümselam, bir İbn-i Kayyım, işte bir İbn-i Teymiye, bir Hafız Zehebi, bir Ahmet bin Hanbel, yani alimlerimiz bu fırkanın, yani sahabenin yolu üzerine olan fırkanın sadece hadisler olduğunu söylemiştir. Hatta dün bir kardeş geldi, babası Haç'tan gelmiş, işte gelen insanlardan bir tanesi demiş ki, ya oradaki insanlar devenin etini yiyince abdest alıyorlar. Halbuki deve eti yemekten ne abdest bozulacak ki? İşte o zaman sahabenin birisi yemiş, bozulmuş. Allah Resulü de git abdest al demiş. Ona demiş. Yani deve eti bozma abdesti, deve eti yeme abdest bozucu değil ki. Ya, tevil etmiş. Halbuki hadisçilerden başka abdest bozucu olarak deve eti yemeyi kimse ne yapmaz? Görmez. Neden? Çünkü Peygamber Aleyhisselam deve eti yeme abdesti ne yapar? Bozar diyor. Bitti. Bundan kim amel edermiş? Sadece hadisçiler. İşte kurtulan fırka da kimmiş? Bunlar. Bazıları ileriye gider, Taife-i Mansura diye, yani kurtulan Fırkayı Naciye'nin sadece cihad eden, cihad ehli olduğunu söyler. Başkalarının olmadığını. Kimi şu, kimi bu. Burada demek ki sahabe soruyor. Sahabenin sorması da nedir? Benim ve ashabım. Yani şu gider, şu gitmez demiyor. Ama burada dikkatinizi çekmek istediğim nokta şu kardeşlerim. Bu ümmet bölünecek. Ve bu ümmet, yani Muhammed ümmeti, geçmiş ümmetler nasıl bölünmüşse, bu ümmet de ne yapacak? Bölünecek. Çünkü Rabbim'den üç şey istedim. İkisini verdi, birini vermedi diyor. Kusuf veya husuf, güneş ve ay tutulması bablarına bakarsanız namazlarına, orada Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bazı hareketler yapıyor. Namazdayken işte gidiyor, geliyor, elini uzatıyor falan. Sahabe diyor ki Allah Resulü sen daha önce böyle bir şey yapmadın. Yani ne yaptın? İşte hadis uzun. Ben bu bölümünü alayım. Rabbim'den diyor üç şey istedim. İkisini verdi. Birini ne yapmadı? Vermedi. Neydi bunlar? Diğer kavimler gibi. Mesela bir kavim ne oldu? Domuz oldu. Bir kavim ne oldu? Maymuna döndü. Veyahut daha değişik birçok rivayetlerde işte sürüngenler haline geldi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Rabbıma dua ettim. Benim ümmetimin suretlerini ne yapmasın? Değiştirmesin. Kabul etti diyor. Ve yine Rabbıma dua ettim. Ya Rabbi ümmetimi topluca helak etme. Hani öyle kavimler vardı ki topluca ne yapıldı? Helak oldu. Yani şurada bir Müslüman topluluğu var. Helak olurken bir yerdeki topluluk ayakta ne yapıyor? Kalacak. Bunu da bana verdi diyor. Ya Rabbi ümmetim arasına ihtilaf sokma. Yani fitne, fesat, kargaşa sokma. Bunu bana verdi diyor. Ben ezelde bunu ne yaptım? Böyle takdir ettim. Demek ki yani Allah istemiyor bizim ihtilafa düşmemizi. Birlik olun. Beraberlik olun. Sonra gücünüz kırılır. Bunları bil. Fakat bu insanların arasında ne yapacak? Olacak. Bu ihtilaf olacak. Demek ki Muhammed ümmeti de Yahudi ve Hristiyanlardan daha fazla bölünecek. Bu rivayet ne yapıyor? Onu gösteriyor. Yani kitap ehli önümüzde örnek. Hristiyanlar 71. Yahudiler 72. Muhammed ümmeti demek ki ders almayacak. Bir fazla bölünecek. Onlardan daha fazla. Şimdi bakıyorsun Hristiyanlarda bugün bir sürü ne yapıyor? Mezhep var. Hatta İslam insanlık tarihi estağfurullah. İnsanlık tarihini anlatırken bizlere yutturdukları yalan tarihte işte Rönesans devri diye anlattıkları dönem bunların mezhepler çatışmasıdır. İşte o Luther'di, bilmem neydi, Ortodokstu, Katolik'ti, Protestan'dı. Bunların ne yapması? Mezheplerin çıkmasına sebep olmuştur. Ki Yahudiler zaten oldu bittiği kaynayan gazandır bunlar. Bunlar da aynı şekildedir. Hiç birbirlerine ittifak ettikleri ne yapamazsın? Göremezsin. En şedidleri İsfahan Yahudileridir. Onlar da 70 bin tane fire vermeden Deccal çıktığında ona tabi olacak insanlardır. En şerleri onlar. Muhammed ümmeti de ne yapacakmış? Aynı bunlar gibi bölünecek. Ve Allah Azze ve Celle'nin dediği gibi Mü'minin suresinin 52-53. Ayetlerinde sizin Rabbiniz benim bendir. Öyleyse benden korkun. Şu peygambere tabi olanlar var ya, burada bakın ne yaptı? Has kılındı. Kime? Muhammed ümmetine. Dinlerini bölük pörçük edecekler. Her fırka, her parti kendi yanındakinin huzurunu duymaya çalışacak diyor. Bugün nereye giderseniz gidin. Bizim içimizdeki bölünme, bizim dışımızdaki bölünme. Her tarafa gidin, her fırka, her parti kendi yanındakinin huzurunu ne yapacak? Duymaya çalışacak. Demek ki fırkalaşma var. Fırkalaşmaya herkes cani gönülden balıklama attı yani. Ve kıyamete kadar da Herkes hak ve doğru olduğunu ne yapacak? Savunacak. Allah öyle olanlardan bizi eylemesin kardeşlerim. Çünkü sahabeler, Allah kendilerinden razı olsun, bazılarınız yoktu, sabah bazı meseleler konuştuk. Ali'nin konuştuğu sözleri diyeyim, Hazreti Ali'nin, Allah kendisinden razı olsun. Şu sözleri dedim, öyle bir ortamda söyledi ki acı tecrübeler. Allah Resulü ölmüş. Ebu Bekir ölmüş. Ömer ölmüş. Yani İslam bunların zamanında altın bir çağ yaşamış. Herkes birbirini seviyor, kenetlenmiş. Ve gitmiş kafirin kellesini kenetlenerek ne yapmış? Koparmış. Fitne girmiş. Aynı Müslümanlar kılıçları almış, birbirlerinin kafalarını koparmak için kaç kaça gelmiştir. Fitnenin zamanında. Ali orada öyle güzel sözler söylüyor ki sabah onları naklettim. Demek ki bölünme Allah'ın istediği bir şey değil ama insanlar dikkat etmediğinde ne yapacak? Bölünecek. Ve burada kardeşlerim bir de iblis faktörü var. İblis Kur'an'ı güzel okuduysanız ki okumanız gerekir. Allah'la Azze ve Celle'yle aralarında bir münazara var. Ant olsun ki onların etrafını ne yapacağım? Ve sana çok az şükreden bulacaksın. Şimdi kuşatacağım derken iblisin ilk yaptığı Allah'tan ve Resul'dan uzaklaştırmak. Bakın şu yaşamış olduğumuz toplumda namaz hocası. Kur'an sünnete göre mi? Yok. Haç rehberi. Kur'an sünnete göre mi? Değil. Yani iblis öyle bir ağını örmüş ki hacca gidecek Müslümana haç rehberi diye eline ne yapıyorlar? Veriyorlar. Kimin? Hanefi mezhebinin. Öbürü? Şafii mezhebinin. Öbürü? Şiaların. Hiç Allah Resul var mı orada? Yok. Dayanak değil. Yani. Malzeme oradaki. Asıl değil. Bu neyi gösteriyor? İblis haktan insanı ne yapmış? Uzaklaştırmış. Onları bölecek her şeyi yapmış. Şimdi kurtulan kimdi? Sünnette uyan. Orada bir şey daha zikrettim. Ne dedim? Deve eti yeme ne yapar? Abdest bozucu. Abdest bozucu. Kim inanıyor buna? Sadece. Niye? Çünkü Allah Resulü böyle dediği için. Bugün Hanefi mezhebindekiler ne diyor? Orada bir sahabenin birisi yedi, dokandı. Allah Resulü de git ona abdest al dedi. Ona has diyor. Halbuki böyle bir olay var mı? Yok. Yok. Kendi aklından böyle bir şey uyduruyor. Dinleyen de buna hemen ne yapıyor? Kanaat getiriyor. Ama biz öyle demiyoruz. İşte kurtulmak isteyen insanın yapacağı ondan geleni Ömer'in dediği gibi İslam böyle örneklenme veyahut da doğru mu yanlış mı diye böyle test etme dini değil. İşittik itaat ettik dinidir. Anlatabildim mi? Yani bazı şeyler nedir? Ya şu numunedir. İşte birçok aşamadan geçtikten sonra bunun doğru ve dürüst olduğu anlaşılmıştır dini değil. Bu işittik, itaat ettik. Tasdik olunacak dindir. Ve sahabe diyor İslam'ın temel taşları. Bunlara sarılın diyor. Çünkü dini bize ne yapmıştır? Bunları anlatmıştır. İşte bu rivayette de Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam benim ve ashabımın yolu üzerine diyor. Şimdi burada kardeşlerim Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın. Sünnet yolunda insan sabırlı olmalı ve öncekilerin durduğu yerde sen de durmalısın. Öncekilerin konuştuğu noktada sen de konuşmalısın. Onların sustuğu noktada da hangi mesele olursa olsun bizim de susmamız gerekir. Neden? Çünkü onlar konuştuğu yer yeterliymiş ki susmuş. Mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a bir şey sorulduğunda ne yapardı? Biliyorsa söylerdi. Yoksa vahiy gelirdi. Falan kim ne sormuştu? Şu. Gel. Adama ne yapardı? Hükmünü anlatırdı. Sahabeye bakıyorsun. Geliyor diyor ki ben hanımımı 100 talakla boşadım. Darimi'nin naklettiği İbn-i Mesud'dan gelen rivayette. İbn-i Mesud diyor ki bilmiyorum. Adam diyor ki bari Allah'ın kitabından haber ver. Diyor ki ben onda da bulamadım. O zaman diyor peygamberin sünnetinden haber ver. E onda da diyor biz 3 talak biliyoruz. Biz bilmiyoruz. O zaman sen bir şey söyle. Ben 100 talakla hanımı boşadım. İbn-i Mesud zıplıyor adamın sakalından yakalıyor. De adam diyor Allah'ın kitabında yoksa. Resulullah'ın sünnetinde yoksa. Ben sana ne cevap vereyim? Ben bir şey söylesem. Bu da Allah'ın kitabına ters, Resulullah'ın sünnetine ters olursa, yarın mahşer yerinde beni hangi yer barındırır? Allah'tan beni kim kurtaracak? Biz Allah'ın dininde 3 talak biliyoruz. Sen bunu yüze çıkarmışsın. Git nereden halledeceksen hallet ben bilmiyorum diyor. Yani onların durduğu yerde dinde ne yapman gerekiyor? Durman gerekiyor. Konuştu mu? Demek ki o yoldan çıkıyorsun, başka bir fırkaya ne yapıyorsun? Dahil olmaya başlıyorsun. Anlatabildim mi? Mesela Ömer'e gelirlerdi, sorarlardı. Ey Ömer, şöyle şöyle olsa ne yapalım? Bu olay oldu mu? Olmaz. Olsun da bakalım. İbni Enes şeye geliyorlar, İmam Mali'ye. Ey imam şöyle şöyle olay olsa ne yapalım? Aynı Ömer'in verdiği cevabı verdi. Oldu mu? Yok. Olsun da bakalım. Cevabı var mı? Var. Ama cevap olan olaya var. Ya başımıza gelirse tedbir alalım. Yok. Olsun da bakalım. Çünkü dinde eksik bir şey var mı? Yok. Ama kafadan kurarak bir şey yok. Bakın bundan şuraya varmak istiyorum. Bir zaman camideyken gencim, işte hoca bir vaiz ettikten sonra hayır, hasanat, sadaka falan derken dedi ki camimize bir kütüphane alalım. Ben daha çocuğum, dökümhanede çalışıyorum, gencim. Dedi ki ya dedi öyle güzel fıkıh kitapları var, meselelerimizin içinden çıkamıyoruz. Şu camiye alsanız da biz de okusak, sizlerin dertleri geldiğinde izah etsek hem de hayır alsanız falan. Ben de oradakilere sordum ne gerekiyor işte İbn Abidin, Fetevai Hindiye falan dedi. Geldim buradan çağrı kitabı o zaman en muhteşem kitap eviydi buraların. Şimdi kargaya döndü. Geldim oradan ana 18 cilt. Kollarım ağrıdı. Eskiden dolmuş falan ne trene git trenden götür. Öyle. Neyse. Aleykümselam. Mustafa İslamoğlu'nun Kur'an namaz kılıyor efendim. Yok. Ve camiye götürdüm. Ya getirmişken biraz daha bakayım şu kitaplarına. Hocadan izin aldım. Dedim ben bunları bir cilt cilt okuyabilir miyim? Tabii dedi ya okuyabilirsin. Götür getir getir. İnanın öyle meseleler var ki bir tane olmuş mesele yok. Zeyd diyor şöyle yapsa ne olur? El cevap böyle böyle olur. Zeyd adam. Şunu yapsa ne olur? İnanın hep deli saçması dolu. Oturmuşlar adamlar bu yoldan. Şöyle olsa ne olur, böyle olsa ne olur? Öyle fetvalar vermişler ki bugün din onların verdiği fetvalarla idare ediliyor. Kur'an ve sünnet gitmiş, bunların verdiği. Mesela alimler hep anlatırlar. İşte adam cenabet olmuş. Çölde İşte bedeli, çoban ne yapacak? Kuyu var. Kuyuya girse, yıkansa kuyu pis olacak. Onların mezhebine, cenabet girdi mi kuyuya, durgun suya şey olacak. Ne yapacak? Kap da yok çıkarıp yıkayacak. Elbisesini yırtar diyor. Serçe parnağını iyice bağlar, su almayacak şekilde. Girer diyor kuyuya yıkanır. Çıkarken de ağzına su alır. Çıkar. Parmağını çözer, ne kuyu pis olur, ne de adam cenabet olurdu. Yani yazdıkları fıkıh kitabına en basit. Ahlakın izin vermediği için şöyle olsa ne olur diye çok acayip ifadeler. Hep bunlarla dolu. İşte bu kayda neymiş? Onların durduğu yerde sen de duracaksın. Konuştuğu yerde hakkı söyleyeceksin. Çünkü dinin ayakta kalması için zalimin karşısına çıkıp hakkı konuşmanız gerekiyor. İnsanları ne yapacaksınız? İrşad edeceksiniz. Bilginizi kendinize ne yapmayacaksınız? Saklamayacaksınız. Bunu anlatacaksınız. Ama susulması gereken haddin bilinmesi gereken yerde de durmanız gerekiyor. Allah hepimize hayır ol, hayır versin, hayırdan ayırmasın. Ve yine selef şu kaydıyı getirmişlerdir. İnsanlar senden uzaklaşsalar bile sen selefin sözlerine uy. Yani öyle sözler vardır ki söylendiğinde insanları acıtır. Mesela selefimiz hiçbir zaman devlet erkanının kapısına gidip gelen alimden istifade etmezlerdi. Bütün ilişkiyi keserlerdi. Bugün ben kestiğim zaman böyle birinden ilişkiyi herkes beni suçlayabiliyor. Herkes kendi kendine bir hüküm verebiliyor ve bir belama gidip kuyruk olabiliyor. Ama selef hiçbir zaman devlet erkanının kapısına gidenden istifade etmez. Dünyanın istediği en büyük alim olur. Yine selefin en önemli kaydelerinden birisi sana güzel süslü, yaldızlı sözler söyleseler de hiçbir zaman onların sözlerine iltifat etme. Ve sen de insanlara anlatırken dilini ineğin doladığı gibi ne yapma? Dolama. Yani insanları razı etmek için, gönüllerini fethetmek için hani insanlar dilini yayar, onlara yağcılık, dalgavukluk gibi. Selef bunu ne yapmaz? Kesinlikle yapmaz. Hakkı anlatırdı. Hatta birçok meselede talebe ve hoca ilişkisinde örnek verdiğim bir rivayet var. Hatırlar mısınız? Bir gün insanlar toplanıyor. İmam maliye gidiyorlar ilim almak için. İmam anlatıyor. Yorulmuş. Evine çekilecek. Allah'tan diyor korkanlar dağılsın diyor. Benle diyor biraz arkadaşlar kaldık diyor. İmam devam etti diyor. Kalbinde diyor azıcık peygambere iman varsa diyor dağılsın. Benle diyor biraz arkadaş kaldı. Bir kısım kalktı gitti. Azıcık diyor anlattı diyor. Kitaba iman varsa kalbinde gitsin. Ya yorulmuş artık. Anlatıyor yine benle arkadaşlar. Kalbinde diyor azıcık iman kalan kalksın dedi diyor. En son diyor benden birkaç arkadaş kaldı. Atımları dışarı diyor. Ne Allah korkusu, ne Resul sevgisi, ne kitap, ne de kalbinde bunların bir şey kalmaz. Yani bazı adaplar. Bu tür sözleri imam söylemekten çekinmemeli. Ya ben bunu söylerim. Bu bir daha buraya gelmez. Kalbi kırılır. Edep. Anlatabildim mi? Sınırlar neyse bunu da ne yapmalı? Söylemeli. İbn-i Kayyım da diyor ki Allah kendisinden razı olsun. Allah'a giden yolda hakem ve kılavuz sadece Allah ve onun Resulü'dür. Allah Subhanahu ve Teala bunu en güzel şekilde hayata geçiren Selefi Salihini sonradan gelen insanlar için örnek bir toplum yapmıştır. Selefin kurtuluş yolu da ancak Allah Resulü'ne harfiyen tereddütsüz uymaktan geçer. Bizim de kurtuluş fırkası olan Selefi Salihinin yolunda olabilmemiz için kendimize bunu düstur edinmeliyiz kardeşler. Bunun da bazı yolları vardır. Yani iyi bir Müslüman olabilme ve o fırkadan olabilmek için bazı özelliklere bizim de sahip olmamız gerekir. Bunların en başı nedir biliyor musunuz? Allah'la irtibatı kesmeme, yani çokça dua etme. Bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a kalkıyor, beni diyor tekrar yaşattığın için, yani öldükten sonra dirilttiğin için. Çünkü uyku nedir? Bir nevi ölümdür. Kalkar kalkmaz bir dua var mı? Elini yıkarken dua. Bir şey giyerken dua. Sofraya oturduğunda dua. Yani abdestten namaza, cinsi münasebete kadar taze bir meyve görmüş dua, birincisi kişinin hangi ortama girerse girsin sokağa çıkıyor dua. Bineğe biniyor dua. Yolculuğa çıkıyor dua. Yani samimi bir Müslüman Allah'la bağını kesmeyecek. Duasız zamanı geçmeyecek. Bunu da en güzel, Allah kendisinden razı olsun, İmam Kahtani bir tez olarak hazırlamış. Herkes şimdi meşhur okuyor ya, Müslümanın sığınağı, yani İsmül Müslüm dediğimiz. Bak, cep kitabı olarak bu çok güzeldir. Orada 24 saatte yapacağın, ha bunu alıp da okuman senin doğru bir şekilde dua etmene sebep olur. Dua ederken illa onu aç da dua et değil. O sana her anın da senin dua etmen gerektiğini anlatıyor. İlla onu ezberlemen gerekmiyor. Onu ne yapacak? Öğrenmeni sağlıyor. Birincisi nedir? Duadır kardeşlerim. Ve dua da ayeti kerimeye gittiğimiz zaman benden isteyin, benden diyor Allah Azze ve Celle. Benden istemeyeni hor ve hakir olarak nereye sokarım? Cehenneme. Bak, demek ki isteme müminin alameti. Peki istememe kimin alameti? Ayet devam ediyor. Allah'tan kim yüz çevirir? Yani kim ümidi keser? Ancak kafirlerdir. Bu da gösteriyor ki ne kadar dua ediyorsun, senin imanın derecesi, bak, onunla alakalı. Çünkü Ömer diyor ki, bana diyor dua etme iştiyakı kalbime verilmişse kabulü de yanında verilmiştir diyor. Ben dua ettiğim zaman duam kabul olur mu olmaz mı diyor. Gayesini hiç gütmem diyor. Görüyor musun? İşte tevhid ehlinin düşüncesi böyle olmalı. Ve her anımızda duayla ne yapacağız? İç içe olmamız gerekiyor. Allah hepimize hayır versin. Hayırdan ayırmasın. Birincisi bu. Ve yine İbn-i Kayyım diyor ki bu noktada, Allah kendisinden razı olsun, burada kalbin ilacı diye çok güzel bir kitap var. Oradan çıkardım. Kul Allah'tan kendisini doğru yola iletmesini istemeli. Hatta buna mecburdur diyor. Bunu her zaman Rabbinden istemelidir diyor. Kul bu dua kadar hiçbir şeye muhtaç değildir ve ona bundan faydalı başka bir şey de yoktur. Kendisi için. Yani duanın çeşitlerine girmeyeceğim ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptığı dualara şöyle kısaca bir göz atın. Ya Rabbi, beni bir an olsun nefsime bırakma. Ey kalpleri halden hale çeviren Rabbim, benim kalbimi de ne yap? İslam'da sabit kıl. Yani ayağımı dininde sabit kıl. Bunu bir Resul dua ediyor. Bir kul olarak bizim ne yapmamız gerekiyor? Devamlı. Hepiniz çıplaksınız diyor. Benden isteyin ki giydireyim. Hepiniz hidayete muhtaçsınız. Benden isteyin ki size ne yapayım? Hidayet vereyim. Demek ki birincisi, samimi bir Müslümanın duayla iç içe olacak. Yani duası Müslümanın dilinden eksik olmayacak. Ama bizler bunu yapmıyorsak ağzımızda bunun tam zıttıdır. Yani beddua nedir? Hemen hazırdır. Doğruyu yapmayan öbürünü ne yapar? Yapmaya başlar. Evet. Fazla durmayacağım bunun üzerinde madde madde. İkincisi, bu dinin temel taşları Allah Resulü'nün işaret ettiği gibi benim ve ashabımın yolu üzere diyor. Ashab ne yaptı? Bu dini anlattı. Ondan sonra tabi. Tebe-i tabi. Ve kıyamete kadar biz bu dini hep onlardan alıp aktarak insanları ne yapmak? Bulmak zorundayız. Helalı, haramı kim anlatır? Rabbani alimler anlatır. Onlarla sürekli irtibat içinde olmak zorundasın. Yani alim insanları seçip, tespit edip, ilimlerinden istifade etmek zorundasın. Bunu yapmadığın zaman dinin hiçbir şeyinden haberdar ne yapamazsın? Olamazsın. Yani şimdi adam üşümüş, hani anlatırlar ya, hoca demişler, gel bugün dışarıda dur. Hiçbir ateşe yaklaşma, sana bir koç. Tamam demiş hoca. Gece olmuş, üşümemek için öyle zıplamış, böyle zıplamış. Artık donmamak için sabah olmuş. Hoca demişler, ne yaptın? Hiçbir ateşe gidip ısındın mı? Yok demiş. Ama demiş, ta şu uzak bir evden bir mum ışığı geliyordu demiş. Hah demiş, sen ondan ısınmışsındır. Ya olur mu, olur mu? Yok. Kaybettim. Sen bize yemek ısmarlayacaksın. Tamam demiş. Peki. Nasıl ettin acaba? Hepsini yemeğe davet ediyor. adamlar yemek beklerken durun ben bir yemeğe bakayım geleyim der, gidiyormuş öbür odaya gidip geliyormuş böyle. Bir türlü yemek gelmiyor. Gece yarısı oluyor. Gelmiyor. En son gittiğinde hepsi peşinden geliyor. Bir bakıyorlar ki bir çarmıh gibi bir şey vurmuş. Oraya kancaya kazanı takmış. Altına da bir mum koymuş. Demişler ki hoca hani yemek? Dur diyor daha pişmedi. Bir mumla koca kazan bir şey mi? Koskoca gövde te uzakta bir mumla ısınıyorsa bu mumla da bu kazan ne yapar? Pişer. Şimdi ben falan alimi tanıyorum. Sen istediğin kadar tanı. Onunla irtibatlı değilsen aynı o mum ışığını gördüğün gibidir. Yaklaştıkça ne yaparsın? Aydınlanırsın. Karanlıktan çıkarsın. Öğreni görürsün. Isınmaya başlarsın. İşte Rabbani alimleri tespit edip irtibatlı olmak da insanın samimi bir Müslüman olmasına ne yapar? Sebep olur. Helalı haramı birinci ağızdan öğrenme yoluna doğru gidersin. Ne kadar uzaksın? Belki ışırsın ama taklit olarak ne yaparsın? Işırsın. Bugün namaz kılıyorsun. Yanına bir başkası geliyor. Hemen sana ne diyor? Sen niye böyle namaz kılıyorsun? Bak namaz var adamda. Sende de var. Ama senin namazını o ne yapıyor? Yadırgayabiliyor. Sen tutuyorsun. El kaldırıyorsun. Göğüs üzerinde bağlıyorsun. Parnağını oynatıyorsun. Öbürü ne yapıyor? Böyle bir şeyi nereden çıkarttın diyor. Peki sen buna nasıl sahip oldun? Işığa yaklaştın. Karanlıktan ne oldu? Aydınlanmalar. O noktalar ne oldu? Kör noktalar açılmaya başladı. Isındın. İşte ilimle irtibatlı olmada insanı ne yaparmış? Samimi bir Müslüman. Kötü bağına, taklitçilikten, taassuptan ne yapar? Uzaklaştırır. Çünkü sen kendini savunurken aynı sahabe ne diyor? Ben Allah Resulü'nü nasıl gördüyse öyle yaptım. Sen ne diyorsun? Peygamber böyle yapmış. Bak sahabe böyle naklediyor. Aynı metotla. Ama öbürü diyor ki niye bunlar yapmıyor? Bana ne niye yapmıyorsa? O öğrenmedi diye niye öğrenmedi demem. Ama öğren derim. Demek ki samimi Müslüman olmanın ikinci kaidesi de neymiş? Bu. Çünkü helalı, haramı, dini, sünneti biz kimden öğreniriz? İlim ehlinden. Geçen cuma günü verdiğim sohbeti örneği hatırladınız mı? Şimdi bir sünnetin etrafında şüpheler diye kitap okumuştum. Orada şöyle bir örnek vardı. İlim ehlinin bir tanesi Kur'an ve sünneti şöyle anlatıyor kardeşler. Alimin de yerine. Bir tren yolundan örnek veriyor. Sünnetin aklen ispatı diye bir bab açmış. Güzel ama alınır yani. İki tane ray var diyor. Biri Kur'an, biri sünnet. Bunları bağlayan diyor tahtalar vardır diyor. Bunlar alimlerdir diyor. Üstünden diyor vagon salimen gider. Bunlar da Müslümanlar diyor. Ne zaman diyor tahtanın bir tarafını tuttur, bir tarafını bırak ne yapar? Ray? Oynar. İkisini de tutacak. Fazla oldu yine ağdırır. Yani alim kendi görüşüyle icmaya kıyasa yine ne yapıyor? Yol çatallaşıyor. Ama iki tarafta durdu mu dengeli raylar ne yapmıyor? Hiç bozulmuyor ve vagonda tıkır tıkır tıkır ne yapıyor? Gidiyor diyor. Ha bu aklen ispatı. Birçok şeye gidilir ama Kur'an ve sünneti alimler ne yapar? İnsanlara aktardığı müddetçe kendileri şeref, izzet aldığı gibi ona gidip öğrenenler de o izzeti, şerefi alır ne yapar? Yayar. Ama görüşlere gitti mi artık belli bir karanlığa o karanlıkta ne yapar? Kalır. Aydınlanamaz. Çünkü taassup gelmiştir. İşte burada da ikincisi kardeşlerim İslam davetçisi Rabbani alimlerle ne yapacak? İrtibatlı olacak ve onların ilim meclislerine, toplantılarına muhakkak gidecek ki sahabenin de bu konuda nasihatı vardır ki Allah kendisinden razı olsun. İbn-i Mesud ne der? Hoca ol hoca. Olamadın mı? Talep ol. Olamadın mı? İlim meclislerinde bulun. Olamadın mı? Onları sev. Ama sonuncu olma derler. Yani sahabenin tavsiyesi de nedir? Budur. Allah kendilerinden razı olsun. Şimdi bakın, ilim meclislerine gidip sohbetlere giden bir insanla gitmeyen bir insan aynı mı? Çok farklı. Her geldiğinde bir kelime öğrensem, gelende, gelmeyenden bir kelime nedir? Alimsin. Ya o bilmiyor, sen bilen birisin. Üçüncüsü, en önemli noktalardan bir tanesi, bidatçı olarak bilinen meclislerden ve insanlardan, gruplardan uzak durmalısın. Çünkü İbn Abbas'tan gelen nakilde, Allah kendisinden razı olsun, sakın diyor bir bidatçının meclisine gitme. Fakat diyor, ona ağam, paşam, hocam dersen, İslam'ı yıkmak için ona yardım etmişsindir diyor. Şimdi bir bidatçının meclisine gittiğin zaman, bir, toplu göstereceğim mi onları? Yani senin de sayın var. İki, dayanamayıp bir soru sorup o toplumdaki verilen cevaptan ezileceksin mi? Çünkü güçlü oldukları bir noktada senin sözün ne yapmaz? Geçmez. Ve arkadan konuşulacak yani birçok şeyle o bidatçının bidatının yayılmasına sebep olacaksın. Demek ki onların meclisinden uzak durduğun gibi, topluluklarından uzak durduğun gibi onların hiçbir hocasına da övmeyeceksin, uğurlamayacaksın. Böyle yaparsan ne yapmış oluyorsun? İslam'ı yıkmak için ona yardım etmişsindir diyor. Bakın, Müslüm'ün mukaddimesini okursanız, Allah kendisinden razı olsun, Muhammed İbn-i Sirin büyük bir alimdir. Müslüm'de de İmam Nevevi şerhlerinde falan hep onun sözlerini getirir. Müslüm'ün mukaddimesinde falan da çok sözler var. Nakledilen yerde Muhammed İbn-i Sirin böyle bir mecliste talebelerine ilim anlatıyor. Sohbet esnasında bir mealci geliyor Mu'tezile. Mağrur bir şekilde geliyor. Ey imam diyor, şu ayet hakkında bana bir bilgi verir misin diyor. İmam bilmiyorum diyor. Adam mağrur bir şekilde bu yandan geliyor. Şu ayet hakkında bilgi verir misin? Yine ısrarla soruyor. Ne kadar soruyu çoğaltsa da imam bilmiyorum diyor. Ve adam mağrur bir şekilde çekiyor gidiyor. Gider gitmez talebeleri rahatsız oluyor. Ey imam, sen ki Allah'ın ayetlerinin nerede, nasıl indiğini bilen birisin. Hakikaten böyle büyük bir alim. Sen nasıl diyor bilmiyorum diyorsun. Yani bildiğin bir şey, bize anlattığın bir şey. Yani izin verse onlar cevap verecek. Hoş geldin abi. Ne bileyim diyor, benim aklıma nerede şüphe atacak. İmam kendinden mi şüphe ediyor, talebelerinden mi? O kadar edepli ki, yani talebelerin zayıf akıllarına o adamla tartıştığında bir şey girmesinde ne yapıyor? Korkuyor ve ondan konuşmuyor. Bugün ne var? Birisi öyle hasbelli kadar gelse hemen herife saldırırlar. Şeyler anlatırlar. Hatta benim yanıma gelir bazıları, şundan kaç, şunu anlattım, bunu anlattım. Öyle heyecandan böyle konuşuyor ki ben oturup bakıyorum, şimdi davet bu mu? Öyle mi yapılmalı? Tartışmayla mı yapılmalı? Senin onu anlattığın, ettiğin, onun getirdiğin adı davet mi? Bunlara ne yapmalı? Çok dikkat edilmeli. Halbuki bakıyorsunuz Muhammed İbn Sirin'e, bidatçıların gidip canı okuyan birisi. Ama o mecliste samimi fakat az bilgili olan insanların aklının karışması ne yapmıyor? İstemiyor, ululamıyor. Ama onların haddini bildirmek için gerekli şeylerde ne yapıyor? Yapıyor. Mesela Allah kendisine rahmet etsin, vefat etti Şeyh Muhbir. Mısır'da El Eser'in Havlayan Köpeğine, Şeyhine diye bir kitap yazdır et diye. Yani şeye karşı, neydi adamın adı? El Eser ulemasından. Akif neydi onun adı? Devamlı fetva verip birisi duruyor ya, kadınlarla tokalaşmak helal diyor, müziğe helal diyor. Yine mesela şartlar oluştuğunda haramlar helal olur diyor. Şu Eveser'in meşhur hocası var ya, adı aklıma gelmedi ya. İhtiyar Sakalı. Ben de internet. Adı aklıma gelmedi. Ya. Adını bilmiyorum. Bak ne kadar güzel reçeteye veriyor. Havlayan köpeğe diyor. Şimdi çoğu bunu edepsizlikle ne yapar? Alabilir. Ama adam diyor ki şartlar oluştuğunda mutada yapabilirsin, müzikte dinleyebilirsin, tokalaşabilirsin de haramlar ne yapar? Hepsini vardır. Bak dile aklıma geldi gitti. Neyse. Adı kaftan değil, değil de şey. Neyse. Gelmedi. Demek ki onlara da haddi ne yapılacak? Bildirilecek. Ama karşı karşıya gel insanların yanında, inanın birçok zayıf insanların aklına birçok fikirler de ne yapar? Girer. Bugün mesela bakın, alimim diye kendini ilan eden insanların yanına gidin, hiç olmadık amelleri icat ettiklerini ve bunları insanlara ifşa ettiklerini görürsün. Camiye bile gitmez de cumayı böyle köhne yerlerde kılarlar. Millet gider ona Şeyhül İslam der. Halbuki cuma nerede kılınır? Mescitte camiyi bırakıp da böyle köhne yerde kılıyorsa kim yapar bunu? İnanın bu devirde de, eski devirde de bunu haricilerden başka kimse yapmamıştır. İşte fırkalaşma, bu gibi insanlardan uzak durmak gerekir. Ve bidatçılar da inanın her zaman selefin menhecine düşman olmuşlardır. Her zaman düşmanlık yapmışlardır. Bakın selef alimlerini selef geçinerek kötüleyip şanını, şerefini düşüren o kadar çok insan çıkmıştır ki selef gözükerek. Ve bu da işlerinden bir fırka çıksa yeterlidir selefin parça parça olması. Bir tanesini övdün, alim olarak ilan ettin. Ne oldu? O bir fikir soksa o fikirle artık asırlar boyu ne yapar? Tartışır giderler. Bu bela olarak ümmete ne yapar? Yeter. Bidatçıysa ne yapacak? Ondan uzak duracak. Ve uzak durduğu gibi onun kitaplarını, mesela Risale-i Nur zararlı mı? Çok. Zararlı. Müslümanları bu noktada ne yapacaksın? Uyaracaksın. Vahdetül Vücut kitapları zararlı mı? Zararlı. Biz falan yazmış, filan yazmış demeyeceğiz. Oradaki akideye ters cümleyi söyleyerek o insanın itikadı anlamasına sebep olacağız. Sen Risale-i Nur'u kötüle. Adam der ki bu kadar hizmet yapılıyor, bu kadar şey var. Kabul etmez seni. Ama Allah böyle diyor, Resul böyle diyor. Bak burada birisi böyle bir şey dese, bu İslam'ın neresinde diye onu ne yapma? Uyarmak zorundasın. Mesela İbn Abbas'tan gelen rivayette, Allah kendisinden razı olsun. Kim diyor, göğe bakar, yıldıza bakar, kehanette bulunur, ebced yapar, cifirle uğraşırsa, onun İslam'da nasibi nedir? Yoktur diyor. Şimdi bu rivayeti karşıdakine söyleyince bırak o tebelensin dursun. Sen onun okuduğuna veyahut gittiği yola kötü deme. Doğruyu söyle, hakkı anlat, bırak. Ama kötülersen, hocasına kötü söz söylersen bu sefer ne olur? Düşman var. Sana düşman olarak görür. İtikadı kötülüyorsun zannedersin. Doğru şey söylediğin şey lan. Bizim akideye yanlış olan sözleri gündeme getirerek ondan önce doğruyu öğretmemiz gerekiyor. Allah razı olsun. Demek ki kardeşler, hem bidatçılardan uzak duracağız, hem de bidat ehlinin kitabını ne yapacağız? İyi bileceğiz. Ama iyi bilmek için önce sen dinini bilmen gerekir. Sonra dördüncüsü ise ilme sürekli ve istekli talip olmak zorundasın. Yani yarım yamalak değil. Çünkü gelen bütün rivayetleri şöyle cem yaparsak birçok bu aynı noktada iki haris doymaz diyor. Talibin dünya, talibin ilim. Yani dünyaya talip olanla ilme talip olan ne yapmaz? Doymazmış. Burada sen kendi nefsini şöyle bir kontrol edeceksin. Acaba haftada veya ayda veya bir bayramda veya bir cumada sana bir saatlik ders yetiyor mu? ilme talipliğin bu noktada mı? Bunun dışında da kendini yenileyebiliyor musun? İlme sürekli ve istekli talip olmalısın ki samimi bir Müslüman olasın. Dininin inceliklerini öğrenesin. Hiç kimse seni ne yapmasın? Aldatamasın. Bakın şimdi öğrendiğiniz bir konu var. Bununla hasbelkader bir cumaya gittiniz. Bir vaiz dinliyorsunuz. Öğrendiğinizin içindeki geçen ayet ve hadislerin zikredildiğini duydunuz. Adam kelimeyi yanlış söylese hemen bakarsınız değil mi? Tevil etse bakarsınız. Hangi ilimden bakıyorsun? Al, bir de bunu geliştirdiğini düşün. Bu sefer sen artık dinleyenden öte hemen mescitte namaz bittikten sonra hocam Allah razı olsun. Allah sana bak çok güzel bir yer nasip etmiş. Ben dişçiyim. Gidip orada akşama kadar bak uğraşıyor. Sense insanları ne güzel irşat ediyorsun. Çok güzel. Bir gir adama böyle. Ama hocam bak ben dişçiyken bunları öğreniyorum. Sen hocayken insanlara anlatırken bak buradakilerini tevil ediyorsun. Yakışıyor mu sana? Benim zamanım yokken ben bunları öğreniyorum. Sen zamanın var. Yanlış şeyler söylüyorsun. Düzgününü söylesen de daha bilgili olsa böyle girsen adama ne olur? En azından insan öğrenme utanma yoluna gider. Ama bazılarının yaptığı gibi ya bu imamların arkasında namaz kılınmaz. Bunlar bidatçı deyip de terk etme. Bu ancak nedir? Selefi Salih'in yolu değildir. Ancak bidatçıların yoludur. Onun için ilme sürekli talip olacaksın. Oldun. Ummadığın yerden Allah seni rızıklandırır diyor. Cennete giden yok. Kolaylaşır. Talip olmadın. Zorlaşır. Sabah ne dedik? Cibril'i Allah Azze ve Celle cenneti yaratınca gönderiyor. Cehenneme de gönderiyor. Sonra etrafını zorluklarla, meşakkatlarla kuşatıyor, bir daha gönderiyor. Birincide herkes ister diyor. İkincide ne diyor? Vallahi diyor senin nasip etmediğin, rahmet etmediğin hiç kimse giremez diyor. Aynı cennete iki kere gidiyor. Demek ki ilim de cennete gitme yollarının bir tanesi kolaylaştırmak. Ve bunda da ne olacak? Sürekli ısrarcı olacağız. Olmazsak onun da bir faydası yok. Aleyküm selam ve rahmetullah. Ve hadis-i şerifi nakledelim. Dünyaya talip olanın diyor gözü doymaz. Hırslandıkça hırslanır. Aynen Müslüm'deki gelen ifadede olduğu gibi bir vadi dolusu mal olsa öbürünü görse onu da ister. Öbürünü onu da ister. Gözünü ne yapar? Toprak doyurur. İlme talip olansa Allah onun zenginliğini gönlüne koymuştur diyor. Dünya diyor ayağının altında serilir de gelir. Dünyaya talip olansa doymaz, hırslandıkça hırslanır ve diyor o kadar çektiği çile yanına kar kalır, kendisine ne nasip olduysa o gelir diyor. Öyleyse kardeşlerim ilme özellikle doğru ilme, doğru akideye talip olmalıyız ve sürekli ilim etmeliyiz. Bunun da başı akide kitapları ve kaynak olan kitapları satın alıp okumaktan geçer. Onları tanımalısın. Alimlerini tanımalısın. Akide kitaplarını ne yapmalısın? Aleykümselam ve rahmetullah. Tanımalısın. Eğer bunları tanımazsan şu an piyasada 113 tane akide kitabı var. İnanın bizim akideyi anlatan dört dörtlük bir tane kitap bulamazsınız. İşte Guraba'dan çıkmıştır. Ümmül Kura'dan çıkmıştır. Polen'den çıkmıştır. Vallahi billahi hepsi hocalara hitap eder. Halka hitap etmez. Yani şuradan sıfır yeni böyle dinini öğrenmek isteyen birine ya al selefin salihin itikadı diye, akidesi diye vereceğin, izah etmeyeceğin bir kitap yok arkadaşlar. Yok yani. Bu da gösteriyor ki demek ki bizim çok çok daha ihlaslı, samimi çalışmamız gerekiyor ki eğer bizler, yanlış anlamayın bu noktada, ihlaslı, samimi insanlar olsaydık demek ki bu kitaplar yazılır ve önümüze ne yapardı? Konurdu, nasip de olurdu. Demek ki bizler dinimizde lakayt kalmışız. İhlaslı ve samimiyiz değil. Israrcı olmayınca da arz talep meselesi. Biz ısrarcı olsak bu kitaplar çok daha şerhli yazılı bölümümüze gelmez mi? Gelir. Olmayınca böyle geliyor. Al bunu ye. Sen de alıp ne yapıyorsun? Yiyorsun. Bu da belli bir fırkanın oluşmasına, yine halkın cahil kalmasına ve fırkalaşmaya sebep oluyor. Ve bugün bakın, bir isim sıfatta dahi bugün yaşayan, güya alim geçinen, hoca geçinen insanlara bakın, selefim diye geçinenlere, isim ve sıfatta tutun, amelde tutun, evlere şenliktir. Bir safta el kaldıranı kaldırmayanı, göğsünde bağlayanı, aşağıda bağlayanı, Allah Azze ve Celle'nin sıfatlarında sesli, harfli, yokşuydu, ihtilaf içine ihtilaf görürsünüz. Hep bu kitapların düzgün yazılıp önünüze gelmemesinden. Hangisi hangi hocadan istifade ettiyse onun sözünü, o onun sözünü nakleder hale gelmiştir. Bu da ilme talip olan insanın ne ilim ettiğinin farkına varmadığından kaynaklanıyor. Allah bizlere hayırlı ilim nasip etsin. Fayda veren ilim nasip etsin kardeşler. Yine samimi Müslüman olabilmek için maddelerden bir tanesi, kendini tüm grup ve hiziplerden soyutlamalısın. Hümanizm diye bir şey var, bilir misiniz? Ya herkese güzel bak. Veya şu cemaat tebliği var. Yani her tarafa gider. Gel. Hani Mevlana gibi ne olursan o. Gel. Beraber olalım da yani akide ne olursa olsun. Hiç sorun değil. Ne olursa olsun. Olmaz arkadaşlar. Hangi fırkayla içli dışlıysan ondan, yaşantısından, hareketinden, hayrından, hareketlerinden ne yaparsın? Etkilenirsin. Öyleyse sen ondan kendini ne yapmalısın? Bir dışlamalısın. Ki hakla onlara bakabilmelisin. Hakla onlara davet ve tavsiyede ne yapmalısın? Bulunmalısın. Bunu yapmadığın zaman kendini ne yapamazsın? Soyutlayamazsın. Hatta bakın Fudayl bin İyad, Allah kendisinden razı olsun. Ne muhteşem bir halimmiş ya. Diyor ki, karşımda diyor bir bidatçı otursa, ben evimin kapısını örer, duvarımı yıkar, öbür taraftan açarım diyor. Yani yüz yüze gelmem. Karşıdan geliyor diyor. Önümüzde de göl var diyor. Gölün ta öbür tarafını dolaşır, gelir, ondan diyor gene selamlaşmam diyor. Alimlerin hareketini görüyor musun? Belki sert gelebilir ama değil. Bidatçı ne demek? Allah'ın dinine bir şey sokan, peygamberin sözünü katledip kendisi onun yerine bir şey koyan, yani dinde bir hüküm koyan birisi. Öyleyse bu gruplardan ne yapmalı? Uzak durmalı. İbn-i Kudame diyor ki El-Makdisi, rahmetullah, şunlar sünnettir. Bidatçılardan ve meclislerinden uzak dur. Dini konularda onlarla müzakere ve münakaşa yapma. Kitaplarına bakma, okuma, konuşmalarını dinleme. Görüyor musun? Alimin nasihatı bu. Ne demek bu? Gittiğine, bakın buraya gelen sorulara git. Ya abi, işte oruçlu bir kadın, hayız olsa oruç tutabilir mi? Nereden soruyorum, böyle bir şey mi var? Ya işte Mustafa İslamoğlu diye biri çıkmış böyle böyle diyor. Bak gidiyor. Oruç ahkamını, kadın ahkamını öğrense duyduğu anda ya Allah böyle diyor, Resul böyle diyor. Bunlar kimmiş? Bunlar demek ki dini ne yapıyor? Bozmak için çıkmış bak. Orada bunu ne yapması? Sarf etmesi gerekirken bir de geliyor meclisi işgal ediyor. Belki de orada yarım akıllının birisi gidip bununla ne yapacak? Amel etmesine sebep olacak. Yani bidatçıların her türlü sözlerinden de ne yapma? Uzak durma. Allah kendisinden razı olsun. İbn-i Kayyım da diyor ki bu konuda, onlar bizden gizlenebileceklerini düşünüyorlar. Lakin biz onların her şeylerini biliyoruz. Şeytanın tuzaklarından korunabilmek için onlardan uzak durmak gerekir. İbn-i Kayyım el-Cevziye'de şeytandan korunmak için ne yapılır? Omuzu çekilir, Allah'a sığınılır. İşte bidatçıdan uzak durmak içinde diyor onlardan uzak dur, ilme sarıl. Git ilime, onunla ne yapma? Meşgul olma diyor. Ahmet bin Hanbel de diyor ki, Allah kendisinden razı olsun, heva ehlinin kitaplarından kendini koru, nakil ve sünnet ehlinin ehlinden alıp almaman sana kalmıştır diyor. Belki bunları okumuyorsun ama onlardan uzak dur. Ama bundan ister al ister alma. Bu sana fayda verir. Almadığında da kör kalırsın diyor. Evet. Demek ki bidatın kaynağı olan hevayı hayatlarına geçirmiş olan insanlardan uzak durma, samimi bir Müslüman olmayı da ne yapıyormuş? Yanında getiriyormuş. Maddeleri hemen geçeyim. Bidatçılara zarar veren kitap ve dersleri öğrenip insanları uyarma. Bu da herkes için değil, o konuda ihtisas sahibi, ehil olan insanlara düşer ki, demin başında da dedik, El-Eser'in Havlayan Köpeği diye Şeyh Mukbil'in yazdığı kitap nedir? O ana kadar belki adamın adı aklıma gelmedi ya. Fetvalar kitabı da var bunun. Neydi o ya? Yusuf el-Kardağ. Yusuf el-Kardağ. Mısır'ın El-Eser'in Havlayan Köpeği diyor. Kardağ'ı şey diyor. Ne yapıyor? O ana kadar belki biz Yusuf el-Kardavi'nin vermiş olduğu fetvalara uyup kendini belki bilmiyorduk. Öyle mi? Ama alemin birisi bunun eserlerini okuyarak hem de böyle bir kitap yazarak insanların ne yapıyor? Dikkatini çekerek ona karşı uyarabiliyor. Samimi bir Müslümanın da kendini yetiştirdikten sonra ehil olduğu noktalarda insanları ne yapmalı? Uyarmalı. Kendisine ne kadar ateş gelirse gelsin. Şimdi Kardavi'yi sevenler ne yapacak? Ateş püskürecek. İşte sizin aliminiz küfür ediyor. Hayır, küfür etmiyor. Sadece havladığını söylüyor. Doğruyu söylüyor yani. Bu da samimi bir Müslümanın yapması gereken ve samimi bir Müslümanın olmadaki noktalar. Evet. Yine fırkayı Naciye'nin yolundan ayıran ve fırkalaşmanın en önemli noktalarından birisi de beyat müessesesi. Bugün günümüzde kimi işte Taife-i Mansur'a biziz deyip beyat isterler. Kendilerine beyat etmeyene ne yaparlar? Kafir derler. Veyahut Hizb-ı Tahrir hilafeti bugün yaymaya çıkarlar. Üç kişi bir araya gelir, dördüncüye beyat ederler. O dördüncü öbür gruba, o da öbürüne derken en başta güya gizli bir halifeleri vardır. Onlar ona. Veyahut Şialar masum olan imamlarına ne yaparlar? Beyat ederler. Bu müessese İslam'da ne yapmış? Çökertilmiş. Yani buna beyat ettiğin zaman ona beyat etmeyen ne oluyor? Müslüman olmuyor. İşte samimi bir Müslüman'da Kur'an ve sünnete uygun bir biat vardır. O da kimdir? Müslümanların emirinedir. Ki o da şimdi kıyamete kadar bir kim kaldı? Allah'ın halifesi olan Mehdi kaldı. Ona kadar biatı kafada ne yapacak? Bir silecek. Çünkü bu Müslümanların emirinedir. Müslümanların emirinin dışındaki biat nedir? O bidattır. O da ancak insanları nedir? Fırkalaşmaya götürür. Ama Müslümanlar kendi aralarında bir birliği, bir beraberliği yok mudur? Vardır. İşlerinde liyakatla böyle söz sahibi insanların sözleri dinlenmez mi? Dinlenir ama beyat dendiğinde bu çok farklı bir olaydır. Artık bir devletin, bir gücün, bir ordun var. Ve ona beyat etmişsen beyatını ne yapamazsın? Bozamazsın. Onun verdiği emri Allah'ın ve Resul'ün dinine uyuyorsa uymak zorundasın. Bana ne ya deyip arkana atamazsın. Onun için bugün samimi Müslüman olmak istiyorsan bu maddeye de ne yapacaksın? Çok dikkat edeceksin. Bugün fırkalaşan insanlar yine aynı şekilde nurcularda beyat sistemi vardır. Tasavvufta beyat sistemi vardır. O elini öpüp de tövbe almak nedir? O beyattır. Ona beyat ediyorsun. Sıkıysan oradan çık. Anlatırlar. Yüzün ağzım eğilir, yüzüm morarır, cin çarpar, bilmem ne olur. Veyahut başka tarikata gitsen ne oldu burada bir şey görmedin de onda mı bir şey bulacaksın? Ne yaparlar? Kötüleme yoluna giderler. Bu da demek ki biat o kadar basit bir olay neymiş? Değil. Bu kimin? Doldu herhalde şey. Evet. Sekizincisi ise samimi bir Müslüman olmak istiyorsan dünyanın güncel meseleleriyle meşguliyetini bir azalt. Bugün tevhid meselesi işliyoruz. Allah'ın isim ve sıfatlarını işledik. Şaka da olsa, kardeş kırılmasın buradaysan. Vizyondaki filmler neyi biraz da ondan konuşalım diyor şimdi. Arkadaşım birisi. Ha, art niyetten demiyor. Güzel bir niyetten diyor. Ama şunu dese aynı arkadaş. Ya bugün 18-19. ders arkadaş. Her derste isim ve sıfat işledik. Bukhara hadisleri mi işliyorduk? Ha. Her tevhid şerhinde birden fazla sıfatı öğrendik. O güne kadar kaç tane olur? Birer tane öğrensen en az üçer dörder tane geçti her hadiste. 19. Yani 19 tane Allah'ın ismini ve sıfatını ne yapıyorsun? Öğren. Al sana vizyondaki. Allah'ın isimlerini öğrenen ne yapar? Cennete gider. Dünya ile meşguliyetini ne yapacaksın? Azaltacaksın. Kestemiyorum. Peygamber aleyhisselam ne diyor? Dünyada garip bir yolcu. Bir ağacın altında oturan, gölgelenip sonra kalkıp giden. Yani garip nasıl yaşar? Senin gibi değil. Alanya'da yazlık, Şankaya'da katlık, çay yolunda villa, altta otomatik fites araba. Olmaz. Endülüs'ten kalkıp da 3 ay yürüdün mü? Ya azlığın bitince yaprak yedin mi? Hapiste yattın sonra geriye dönüp de bir ravi olmak için 6 ay yolculuk yaptın mı? Ben sana garip deyim işte. Yarım evet. Demek ki dünyalık meşguliyet insanı dinden de ne yapabiliyor? Uzak kılabiliyor. Öyle bir zaman gelecek ki diyor Darimi'de gelen rivayette İbn-i Mesud naklediyor. Bugün hep İbn-i Mesud gidiyorlar. Allah kendisinden razı olsun. Öyle bir zaman gelecek ki diyor insanların diyor kalpleri hayvanlaşacak. Yani kimi kurtlaşacak, kimi işte köpekleşecek, kimi yani değişik duygularda. Birisi birine yardım edecek. O diyecek ki diyor bunun bundan çıkarı var. Muhakkak çıkar için yardım etti. Bakacaktır. Demek ki insanlar birbirini maddi ne kadar şey yapıyor, yukarı gidiyor, aşağı inceliyorlar. Bakacak bir şey bulamayacaktır. Vay enayi, malını yedi diyecektir. Soruyorlar. Bu ne zaman olacak? İbn-i Mesud diyor ki bunu biz de sorduk. İnsanlar dünyalık meselelerde o kadar meşgul olacaklar ki bir susamda kaç gram yağ çıkacak bunun hesabını öğrenecekler ama dinden ihmal edecekler. Bu ne zaman olacak ey Allah'ın Resulü? Emanet ehline verilmediğinde, küçükler büyüklerin yerine geçtiğinde, yani sapan ve saptıranlar başta, hakkı söyleyense geride. Zina gençlerde değil, ihtiyarlarda pirifane olduğunda. Yani bu hadisleri okuyunca insanlar, özellikle Ahmet bunun şerhinde diyor ki bu bizim asrımızda diyor. Yani hangi muhaddis bu hadisi şerh ettiyse hep kendi asrında bunların olduğunu söylemiş. Bugün biz okuyoruz. Bu da gösteriyor ki insanlar çok bozulmuş. O zaman da bozulmuş. Bugün de bozulmuş. Bunu görünce hep bozulan insanlar gözünün önünde ne yapıyor? Hah diyor. Bu asır diyor. Bu da dünyaya meşguliyet demek ki kardeşler birçok şeyi ne yapıyor? Alıyor, götürüyor. Azalt diyor. Ve bakın sahabelere Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın tavrına. Çok sevdiği bir sahabe var. bir sürü ganimetlerden kırmızı develer gelmiş. Bakıyor şimdi. Mercedesler, cipler, böyle güzel arabalar, böyle bakıyor. Allah Resulü diyor ki aleyhissalatü vesselam, neye bakarsan bak, şu gözler sana hasretle geri gelecek. Yani burada kalacak. Burada ebedi yaşayacakmış gibi hareket etme diyor. Ve yine bir ganimette dağıtırken herkese veriyor veriyor, altın çok gelmiş. Sahabe diyor ki Allah'ın Resulü, bu da mümin. Yani şuna da biraz ver. Vermiyor Allah'ın Resulü. Müslüm de diyor, ben o kısma girmeyeceğim. Buna vermiyor. Niye biliyor musunuz? Bu kazanılmış artık. Verdiği insansa kalbi İslam'a ısındırılacaklar. Yani zayıflar, fakirler. Vermesen kayabilecek durumda. Kazanılmış olanı vermiyor. Onun helak olmasından diyor korkarım diyor. Ve yine okumuşsunuzdur Bukhari'de, Müslim'de en yakın görürsünüz. Her ümmete diyor, oh, estağfurullah ondan önce başı, Cibril diyor bana geldi, iki kadeh sonunda. Biri ne? Şarap. Biri süt. Ben neyi seçtim diyor? Sütü. Sen diyor isabet ettin diyor, fıtratı seçtin diyor. Eğer şarabı seçseydin ümmetin helak olacaktı diyor. Ümmetin helak olacaktı. Ve diyor ki her ümmetin bir fitnesi var. Benim ümmetimin fitnesi de dünya malı olacaktır. Dünya malı, o aya gelen. Ve ben size diyor dünyanın gelinlik güzel bir kız gibi süslenip gelmesinden korkarım diyor. Aslında bugünkü size işleyeceğim ders ilme ihanet edenlerdi. Haftaya işleyeceğim inşallah. Buradaki maddelerden birisi ki Diyanet hocaları şunlar bunlar da hicvedeceğim. Bizim hocalara da hicvedeceğim. Dünyalık meta karşısında yani anlattığından yaptığıyla dünyalık bir menfaat isteme ilim ehlini helak ettiği gibi tabiatında helak etmiştir. Çıkıyor adam şimdi. Hocaların anlattığı yanlış mı arkadaşlar? Şu son dönemin bakın hutbelerine bakın dört dörtlük. İnanın bakın çok güzel hutbeler var. Peki anlatan da dahil, dinleyen de dahil var mı bir etkisi? Yok. Neden yok? Vaiz diyor ki ben maaşımı bilirim. Et diye süt diye karışmam. Geliyor ben diyor buraya 45 dakikalığına geldim. 46 dakikalığına değil. 45 dakika konuşuyor iniyor. Şimdi bizim dünyalık meşguliyeti bitmeyen arkadaşsa cumaya bile kaçarak gidiyor. İzin alamıyor. O kadar meşgul olmuş ki çalıştığı patron bile izin vermiyor. Halbuki izin alınacak bir ibadet değil bu. Ben giderim o kadar. Anladın mı? Ben giderim. İzin alınacak bir ibadet değil bu. İbadette de kimseden izin almaz. Sadece kadın nafile oruç tuttuğunda kocasından izin alır. Sen kadın da değilsin. İzin istenmez. Ne yapıyor? Dünyalık o kadar meşgul oluyor ki insan ne hutbeyi dinliyor ne de ders alıyor. Bu meşguliyetler yani amaç, duygunun gitmesi senin de ne yapıyor? Dine intibak sağlamanı zayıflatıyor. Ama dünyalık meşguliyetini azaltsan vaize, imama, anlatana, konuşmaya, gidip gelmeye ne yapacaksın? Fırsat alacaksın. Onunla ne yapacaksın? Muhabbet edeceksin. Hasbihal edeceksin. Onun güzel karakterini alacaksın gerekirse orada. Ama gidip cahillerle sohbet ettiğinde ne olur? Onun karakteri otomatikmen sana gelir. Ben uzatmayayım meseleyi, kısa kısa geçeyim. Yine maddelerden bir tanesi, açıktan açığa kurtulan fırka olan sahabe yolundan olduğunu her ortamda ilan edeceksin. Gizlemeyeceksin. Bir adam geldiğinde sana hangi itikattansa anlatıyor mu? Anlatıyor. Çok iyi anlatıyor. Gel diyor. Nur kitapları okuyalım. Bak biz diyor. Her pazar diyor Hacı Bayram'a namaza geliyor. Sen de gel diyor. Burayı bak pazar ve cuma günleri sabah gelin namaza arabadan geçilmez her taraf. Cuma günlerine göre de pazar gelmez. Biz diyor hizmet yapıyoruz. Okullar açıyoruz. Neye davet etti? Pazarlı Nur'a. Evet. Gel diyor bizim şeyhimize. Bak tövbe al diyor. Böyle yaşama, ruhunu arındır diyor. Neye davet etti? Hiç kimse, bunu uzatabilirsiniz örnekleri, hiçbir fırka kendi fırkasına davet etmede çekinmiyor ve adını söylüyor. Peki siz bunu yapıyor musunuz? Eğer samimi bir Müslüman olmak istiyorsanız ve kurtulan fırkadan olmak istiyorsanız açıkça renginizi, akidenizi söylemekten korkmayacaksınız. Anlatabildim mi? Bu da bu maddelerden bir tanesidir. Ve selef hiçbir zaman akidesini söylemekten çekinmemiş, korkmamıştır. Hakkı açıkça ne yapmıştır? Söylemiştir. Biz bunu yapmadığımız müddetçe biri çıkar bize Vahabi der mi? Der. Ben Vahabi değilim. İstediğin kadar bağır. Mezhepsiz der mi? Der. Dinsiz der, kafir der, İngiliz ajanı der, Suud ajanı, her şeyi der. Sen de ona anlatırsın. Ya Muhammed bin Abdülvahhab şöyle alim arkadaş, yok şöyleydi bak falanlar böyle bir isim bakmış. Artık anlat da dur. Ya ben Kur'an ve sünnetten amel eden, sahabenin yolundan giden, samimi bir Müslüman olmaya çalışan biriyim diyemiyorsun. Yani ne olduğunu anlatmak zorundasın ki samimi bir Müslüman olasın. Adam diyecek ki, ha bak bu Müslüman. Öbürü diyecek ki, lan ben kimim? Ha, o zaman sen kendini sorgula. Yani o gün bakan sahabeden kendinin doğrudan yanlış olduğunu ne yapıyordu? Ayırt ediyordu. Sen de aynı sormak zorundasın. Evet, devam ediyorum. Ki bunların hepsini ayet ve hadislerden seçtim ama herhalde biraz konuyu uzattık bugün. Hakkınızı helal edin. Bir madde de arkadaşlar neyi seçmelisin? Ben hacca bile gitsem hainle münafıkla gitmem. Açıkça diyeyim bak. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, kişi arkadaşının dini üzerinedir. O halde herkes kiminle arkadaşlık yaptığına çok dikkat etsin diyor. Ve yine diyor bakın, Bukhari, Müslim dahil bütün hadis kitaplarında bulursun. Müminle arkadaşlık yap. Yemeğini kim yesin? Mümin. Şurada yemeğini yer, fasık. Şurada karnında senin yiyeceğin ikramın vardır. Hayırın senin ne yapar? Şerrine koyar. Bak arkadaşa ne yapacak mısın? Dikkat edecek misin? Ve alimler diyor ki Allah kendilerinden razı olsun. Bana arkadaşını söyle. Ben sana kim olduğunu söyleyeyim. Kendine arkadaş olarak selefin menheci üzere olan takva ve ihlas sahibi dostlar seçmelisin. Zira onlar sana yeter. Devam ediyoruz. Öbür maddeye geçeyim. İnsanları davet edeceğin menheç tamamen selefin menheci olmalı kardeşlerim. Ne anlatırsan anlat. Gündeme getireceğin isim değil, dava olacak. Çünkü İbn Ömer bir şey anlatıyor. Oradan bir tanesi diyor ki sen diyor bunu anlatıyorsun ama diyor bu senin amelin mi peygamberin mi diyor. Bana bak diyor. Eğer biz bir şeye sünnet diyorsak bu bizim amelimiz değil peygamberin diyor. Amelidir diyor. Öyleyse biz insanlara bir şeyi davet ettiğimizde bu benim amelimdi ne yapmayacağız? Demeyeceğiz. Öyleyse menheç ne? Kur'an ve sahih sünnet. Buna davet ettiğin zaman hiçbir sıkıntı olmaz. Falan alim böyle demiş, öbürü dedi ki filan da böyle demiş. Öbürü de demiş ki filan da böyle demiş. Ne yapacağız şimdi? Ne yapıyor? Sıkışıyor. Öyleyse insanların selefin menhecine hikmetle, basiretle davet edilmeli. Çünkü Allah Azze ve Celle Rabbinin yoluna hikmetle, güzel öğütle davet et. Onlara en güzel bir şekilde mücadele et. Şüphesiz ki kendi yolundan sapanları en iyi bilen Rabbindir. Doğru yolda olanları da en iyi bilen O'dur. Cana yakın ve dostane bir şekilde güzel ahlaklı olman senin elindedir. Çünkü Ayşe annemiz Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yumuşak uyluluk herhangi bir şeyde bulunursa muhakkak onu zinetlendirir, güzelleştirilir. Sökülüp koparıldığı herhangi bir şeyi de muhakkak çirkinleştirir ve kötülendirir diyor. Allah hepimize hayır versin. Davet deyince tabi davetin de birçok vasıfları, ahkamları var. Ama ben burada maddesinin üzerinde duruyorum. Burada Allah Azze ve Celle ilan ettiğimiz hak daveti ve bu davetinde ne olduğunu insanlara anlatanlardan eylesin. Kısaca şöyle toparlayacak olursak demek ki samimi bir Müslüman olma neyden geçiyormuş? Önce kişinin Allah'la mürakabe yani devamlı irtibatta olmasından yani dua dediğimiz en önemli şeyden başlar. Çünkü dua tevhidin özüdür. Ondan sonra kişi Allah'a hep yakınlığı ilimle, amelle ve bunun yanında da bidatçılardan ve bidat ehlinden, grubundan, cahillerden uzak durmayla. Arkadaşa dikkat etmeyle, ortama dikkat etmeyle ve ne olduğunu gündeme getirmeyle. Allah Azze ve Celle hepimizi hayırda kılsın. Anlattığımız doğrularla amel etmeyi nasip etsin. Tabi maddeler bu kadar değil ama az bir derse ancak bu kadar sığabilir. İbn-i Mesud'un dediği gibi biz size diyor her saat daha fazla konuşmak istiyoruz ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunu bizden nehyetti. Siz insanlara ne yapmayın? Bıkkınlık getirmeyin dedi diyor. Ve insanlardan diyor onlar sizden elini çektiğinde siz de onlardan ne yapın? El çekin. Sorduk diyor ya Allah'ın Resulü insanlar bizden nasıl el çeker? Esnemeye sağa sola baktığında gülüşmeye, şakalaşmaya başladı mı onlardan elini çekin der. Sübhaneke Allahümme ve bihamdike eşhedü en la ilahe illa ente estağfurullah ve elhamdülillahi rabbil alemin.